Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Ewakuacja w Białymstoku i w okolicach. Około 10 tysięcy mieszkańców musi opuścić swoje domy. Saperzy zajmą się niewybuchem z czasów II wojny światowej. 12 lat więzienia grozi księdzu z Gdyni. Duchowny usłyszał zarzuty molestowania dwóch nastolatków. U nas także sukces polskich żużlowców. Wywalczyli drużynowy Puchar Świata. Wielka bomba i ewakuacja. 10 tysięcy mieszkańców Białegostoku, Zaścianek i Grabówki do południa musi opuścić swoje domy. Jest to związane ze znalezieniem na terenie stolicy Podlasia półtonowego niewybuchu. Informujemy mieszkańców o tym, że mają opuścić mieszkania do godziny 12. Informujemy też, od której do której będą prowadzone działania związane z wywiezieniem tego niewybuchu. Mówi Tomasz Krupa z podlaskiej policji, a saper Mariusz Kujawa dodaje, że służby przewiozą na poligon bombę lotniczą z czasów II wojny światowej. To jest bomba lotnicza produkcji niemieckiej, zrzucona z samolotu, która nie eksplodowała. W akcji weźmie udział 6 osób, 4 saperów i 2 operatorów dźwigu. Niewybuch zostanie przewieziony na poligon w Orzeszu. Mieszkańcy będą mogli wrócić do swoich domów około 16. Sam pocisk, przypomnijmy, został znaleziony w piątek w czasie remontu drogi. Zarzuty dla księdza z Gdyni. Duchowny odpowie za molestowanie dwóch nastolatków. 38-latka zatrzymała policja. Grozi mu kara 12 lat więzienia. 38-letni duchowny miał molestować seksualnie dwóch nastolatków. Jeden z pokrzywdzonych ma mniej niż 15 lat. Do przestępstw miało dochodzić w tym roku, między innymi podczas biwaku. Ksiądz jest jednocześnie harcmistrzem i organizował różnego rodzaju wyjazdy z grupą harcerzy. Sprawa wyszła na jaw, bo do prokuratury zgłosiła się matka jednego z chłopców, która opowiedziała o procederze. Pokrzywdzeni zostali przesłuchani w tak zwanym niebieskim pokoju w obecności sądu i psychologa. Policja zatrzymała duchownego, a prokurator postawił mu 2 zarzuty przeciwko wolności seksualnej. Za molestowanie nieletnich poniżej 15 roku życia grozi 12 lat więzienia. Sprawa jest rozwojowa i pokrzywdzonych chłopców może być więcej. Informował Grzegorz Armatowski. Umowa o wolnym handlu między Unią Europejską a Kanadą wejdzie w życie częściowo 21 września. Tak ustalili szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker i premier Kanady Justin Trudeau. Spotkali się w Hamburgu na marginesie szczytu G20. Nasza korespondentka Beata Płomecka przypomina, że unijno-kanadyjskie porozumienie o wolnym handlu zostało podpisane pod koniec października. Zgodnie z umową zlikwidowanych zostanie 98% ceł na towary. Jednym z wyjątków jest drób. Dopuszczone będą firmy do przetargów. Otwarty ma być rynek usług finansowych. Tak mówił premier Kanady Justin Trudeau. This is great news. To wspaniała wiadomość. Podnosimy poprzeczkę. Jesteśmy przykładem dla innych. Pokazujemy, że otwarty handel jest z korzyścią dla wszystkich. Bruksela wyliczyła, że handel między Unią Europejską a Kanadą ma wzrosnąć o 23%. Korzyści dla Europy to 12 miliardów euro. Na razie wejdzie w życie tylko część handlowa umowy. Natomiast wzbudzająca kontrowersje część inwestycyjna zacznie obowiązywać po zakończeniu ratyfikacji umowy przez parlamenty wszystkich unijnych krajów. Do tego czasu mają być rozwiane wątpliwości dotyczące międzynarodowego arbitrażu, który ma rozstrzygać spory na linii inwestor-państwo. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A w serwisie Trójki kolejne echa wizyty w Polsce Donalda Trumpa. Władze w Warszawie i Waszyngtonie mają podobną wizję rządzenia krajem. Tak pisze New York Times. Jan Pachlowski przegląda prasę za oceanem. Zdaniem nowojorskiego dziennika Polska należy do ścisłej gospodarczej czołówki tej części świata. Dzięki szybkiemu rozwojowi Polski czy Czech Europa Wschodnia powoli staje się silną i rozwiniętą strefę ekonomiczną w skali całego świata. New York Times porównuje Polskę do wschodzących azjatyckich gospodarek. Dziennik dodaje, że przy takim tempie rozwoju Polska w przyszłości ma szansę dostać się do grona G20, tak jak udało się to Korei Południowej. New York Times pisze też o zachwycie rządzących w Warszawie wizytą stolicy Donalda Trumpa i zbieżnych wizjach sposobu rządzenia krajem zarówno przez Biały Dom, jak i Prawo i Sprawiedliwość. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Drużynowy Puchar Świata dla polskich żużlowców w finałowych zawodach na stadionie w Lesznie. Biało-czerwoni byli najlepsi, pokonali Szwedów, Rosjan i Brytyjczyków. Walczyli dzielnie w składzie Patryk Dudek, Piotr Pawlicki, Bartosz Zmarzlik, Bartosz Smektała i Maciej Janowski. Strasznie wyczerpujące zawody, jeżeli chodzi o stres, o nerwy, energię, ale daliśmy radę, byliśmy na to przygotowani. To nie jest tak, że to bierze się z czapki, wszyscy na to naprawdę bardzo ciężko trenowaliśmy i to jest piękne. Mówił radosny Maciej Janowski. Polscy żużlowcy zdobyli Puchar Świata drugi raz z rzędu i dodajmy po raz 8 w historii. Ogromne gratulacje. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Niedziela słoneczna, ale będzie także sporo chmur. Przelotny deszcz od Podlasia i Lubelszczyzny przez Mazowsze i Łódzkie, po Górne i Dolny Śląsk. W Tatrach i w Sudetach synoptycy prognozują burzę. Termometry pokażą 20 stopni w Koszalinie, w Szczecinie, Gdańsku i Białymstoku 22, w Olsztynie 23, w Bydgoszczy 24, w Warszawie 25, w Lublinie 26, w Katowicach i w Krakowie 27 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co trzeba zrobić, aby mistrzowska nominacja zamieniła się w mistrzowską nagrodę? Trzeba zagłosować. Wystarczy tylko ilość odwagi. Prawda? Prawda. Odważnie głosować można nawet codziennie. A wtedy dzięki Państwa głosom zaszczytna nagroda Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej trafi do lubianej przez słuchaczy audycji Zagadkowa Niedziela. Tam są literki też. To jest poważna sprawa. Poważna. Dlatego głosujmy już dziś. Więcej informacji na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Autopromocja. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam. Dzień dobry Państwu w drugą wakacyjną niedzielę. Tak się składa, że tydzień po tygodniu, no ale za to następnym razem usłyszymy się w drugiej połowie sierpnia. Być może Państwo są na urlopach, być może Państwo wybierają się na urlop, ale tak czy owak dziękuję za to, że jesteście dzisiaj Państwo razem ze mną rano, być może w samochodzie na przykład, bo często o dziwo wiele osób słucha tej właśnie audycji jadąc. Czy to będzie dzisiaj muzyka dobra do jazdy? No trzeba się skupić, bo będzie chwilami mocne uderzenie. W pierwszej godzinie naszego spotkania. Mówiłem tydzień temu o festiwalu Strefa Chwały. No wakacje to taki czas, kiedy tych festiwali jest dość sporo. A teraz opowiem Państwu o tym, co za kilka dni, 14 i 15 lipca, wydarzy się w Toruniu. A w Toruniu wydarzy się Song of Songs. Jakbyśmy mogli powiedzieć pieśń nad pieśniami. Taki mógłby być angielski przykład, tytuł księgi starotestamentalnej, ale tu chodzi o co innego, oczywiście może wielu z Państwa wie. Song of Songs, festiwal, który kiedyś cieszył się zasłużoną estymą, no ale przez wiele lat go nie było, zniknął po prostu. No i się w tym roku znowu pojawia. I porozmawiam z jednym z przedstawicieli organizatorów, jak to się właśnie stało, że ten festiwal powraca. A tam wystąpi między innymi, no bo chcę tak pograć Państwu tym, co tam będzie można usłyszeć, żeby Państwa zachęcić do udania się do Torunia. Nie tylko z powodu Kopernika, pierników, no i paru innych okazji pięknego miasta nad Wisłą. Lux Torpeda. Utwór numer 6 z płyty Lux Torpeda. We'll be right back. ja nie wierzę, że to będzie coś dobrego. Odpowiada, przytakuje, raz nagradza, a raz szantażuje. Straszy, prosi, szepcze, krzyczy, mąci, kodzi lub rozpływa się w zachwycie. Nie szczędzi dobrej rady i cedzi słodkie słowa. I leje miód na uszy, przerzuć, wyproć, wymiotować. To właśnie mówiłem Państwu, że ciężko będzie jechać samochodem słuchając takiej muzyki, ale kto wie, Trafiony, zatopiony, tak się nazywa ta, no trudno powiedzieć, piosenka, no niech będzie piosenka. Ale jak usłyszeli Państwo Lux Torpeda, to zapewne wiedzieli Państwo, czego się spodziewać. To jest pierwsza płyta Lux Torpedy z 2011 roku, oczywiście nie ostatnia, inicjatywa Licy Roberta Friedricha. Wielu było zaskoczonych, kiedy ta Lux Torpeda się pojawiła, pomyśleli sobie, aha, to co, te poprzednie, czy jakieś inne inicjatywy muzyczne Roberta zostały odłożone na bok? No nie, jak się potem okazało, nie. 2TM23 istnieje, ma się jak najlepiej. Między innymi Robert Lica Friedrich, który na przykład także bywał na Strefie Chwały, o której mówiłem tydzień temu, a tutaj Trafiony, zatopiony. Mocny utwór, trzeba się dobrze wsłuchać w słowa, no ale takie jest to uderzenie Lux Torpedy. A dlaczego grałem Lux Torpedę? Bo Lux Torpeda pojawi się, proszę Państwa, w Toruniu na festiwalu Song of Songs. Za chwilę o nim słów więcej. Z tej płyty jeszcze jeden utwór, utwór numer 8, zatytułowany W ciemności. Światła, to jest chory od przewlekłych klęski trosk. Chcesz może lek na dzień, a może lek na noc. Chciałbyś mieć coś, co ma leczniczą moc. Moda z tym życia na pokaz. To pociąga za sobą nieszczęście. Wszystko wystarczy kimś innym niż jesteś. Po co ta wrogość do siebie? To co w tobie prawdziwe jest piękne. Po co ta wrogość do siebie? To co w tobie prawdziwe jest piękne. Solidne krzyżackie mury wytrzymają, proszę Państwa, ciężkie uderzenie Lux Torpedy. Nie wiem, czy będzie rozbrzmiewał akurat ten utwór, bo to jest płyta pierwsza zespołu Lux Torpeda, który właściwie wdarł się przebojem na scenę, można powiedzieć. No i na tej scenie zagościł na trwałe, chociaż Lica dzieli swoją aktywność między kilka przedsięwzięć, między innymi Arkę Noego, to Państwo oczywiście doskonale wiedzą. Mówiłem o Song of Songs w Toruniu. To jest festiwal, który się odbędzie 14 i 15 lipca. Ale zanim oddamy głos, chociaż może właśnie teraz oddamy głos, niech będzie teraz. Niech będzie teraz. Oddamy głos organizatorowi tego przedsięwzięcia, ale żeby Państwo mogli się zorientować o pewnej różnorodności muzycznej, to rozmowa z organizatorem wybrzmi po utworze zespołu, w którym Lica także ma swój udział. 2TM23. A tam oprócz Licy, jasne, Tomasz Budzyński, Darek Malejonek. Oni też będą w Toruniu. chama y mesa prim que voda uma asa que a da uma di Pan Piotr Lis, rzecznik prasowy Festiwalu Song of Songs w Toruniu, 14-15 lipca, prawda? Dobrze mówię? Tak, tak, zgadza się wszystko. To najpierw muszę zapytać, jak doszło do powrotu Song of Songs do Torunia? Wracamy w odpowiedzi na zapotrzebowanie. Wielu ludzi, których spotykamy na naszej drodze, mówi, że brakuje im tego wydarzenia w kalendarzu toruńskich imprez i ogólnopolskich, chrześcijańskich ogólnie. No, nam również tego festiwalu bardzo brakowało. Postanowiliśmy wrócić. Pierwszą próbę podjęliśmy już rok temu w trakcie Światowych Dni Młodzieży. No, z pewnych względów nie udało się to do końca, no, ale widocznie tak miało być. Wierzymy, że dzięki temu dzięki tej pozytywnej energii, która towarzyszyła Światowym Dniom Młodzieży, w tym roku my osiągniemy sukces, że zostanie ona skierowana w naszą stronę. No, tym bardziej, że od 2-3 lat widać wyraźne ożywienie na chrześcijańskiej scenie muzycznej. Nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Wielu młodych ludzi zwraca się teraz w stronę religii, w stronę Boga. Ten festiwal jest właśnie dla nich, chociaż nie tylko dla nich, bo jest dla wszystkich, dla osób starszych, dla osób najmłodszych. Tak było zresztą zawsze u nas. Gośćmi naszego festiwalu byli ludzie od niemowląt po ludzi starszych. No i już możemy powiedzieć, że nie jest to jednorazowy powrót, ponieważ powoli zaczynamy przygotowania do przyszłorocznej edycji i mamy nadzieję, że wszystko się uda i to wydarzenie na stałe wpisze się w tych toruńskich imprez kulturalno-religijnych. No właśnie, bo Festiwal Song of Songs wcześniej, jak się odbywał, miał bardzo takie renomowane miejsce zapewnione, jeśli chodzi o muzyków chrześcijan. Był bardzo zauważany i bardzo doceniany. Myślę, że ten powrót teraz jest bardzo potrzebny, no i że znowu będziemy mogli się w jakiś sposób też odwoływać do tego, co się dzieje na Song of Songs. W tym roku chcemy nawiązać do wspomnień sprzed lat tak naprawdę, stąd gwiazdy, które wielokrotnie gościły na naszej scenie. No i bez nich nie potrafiliśmy sobie wyobrazić powrotu. Mam tutaj na myśli zespoły takie jak 2TM, 2-3, Maleo Reggae Rockers czy Mietek Szcześniak. No ale staramy się nadać festiwalowi też nowy wymiar. Festiwal ma być otwarciem nowego rozdziału, który w przyszłości będziemy kontynuować. No stąd nowi artyści, tacy jak Michał Rasek, czy siostra Kristina Skucia, która jest zwyciężczynią włoskiej edycji programu The Voice Of, która podbiła tak naprawdę serca fanów na całym świecie. Jest o niej głośno i udało nam się ją sprowadzić na nasz festiwal w tym roku. No, to może być rzeczywiście bardzo znacząca atrakcja, przyciągająca ludzi. Ja pamiętam, widziałem ten występ wielokrotnie, zresztą on potem był powtarzany i na YouTubie oglądany. Niesamowite wrażenie zrobiło na jurorach. Tak, tak. Zresztą na nas wszystkich również. Czyli co? Trochę znanych nazwisk, trochę mniej znanych. Tak, warto również podkreślić, że festiwal jak zawsze odbywa się w Toruniu, ale w zupełnie nowym miejscu. No właśnie. W tym roku spotykamy się na scenie plenerowej Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki. To jest nowy obiekt, którego 7 lat temu na toruńskiej mapie jeszcze nie było. No ale dzisiaj jest i postanowiliśmy go wykorzystać na potrzeby naszej imprezy. Tym bardziej, że to jest blisko centrum miasta, blisko pięknych kościołów, blisko starówki. Wszyscy na pewno będą zadowoleni. Festiwal rozpocznie się 14 i potrwa do 15, czyli właściwie dwa całe dni. A jakieś wydarzenia wokół festiwalowe też zaplanowano? To znaczy rozpoczęcie festiwalu będzie w piątek o godzinie 18 i tego dnia wystąpią zespoły Exodus 15, Jafia, Fish Eclectic, Anastasis, Maleo Reggae Rockers, a zwieńczy ten dzień występ Lux Torpedy. Około godziny 20 w piątek przewidziano krótkie oficjalne otwarcie festiwalu. Planowane zakończenie koncertów na godzinę około 24. No oczywiście to może się przedłużyć, często tak bywało. Natomiast w sobotę rozpoczęcie koncertów festiwalowych jest również o godzinie 18. Zaczyna Michał Rasek, później Siewcy Leznicy, 2TM23 i tutaj uspokajam, 2TM23 będzie i Budzy, i Lica, i Maleo, bo o to często są pytania, czy na pewno będzie Budzy, czy na pewno będzie Lica, czy na pewno będzie Maleo, tak, będą. Później jest występ naszego gościa z Włoch, siostry Krystyny Scucci. I na koniec festiwalu TGD z gościnnym udziałem Natalii Niemen, Mietka Szcześniaka i Mateo, który ostatnio nagrał świetną płytę, która rewelacyjnie się rozchodzi i o którym jest ostatnio głośno. Także fajnie. I w sobotę również o godzinie 12 w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu msza święta dla uczestników festiwalu. Msza święta oczywiście będzie miała charakter ekumeniczny, tak jak nasz cały festiwal, tak jak zawsze było. Oprócz tego oczywiście nabożeństwa na scenie, również o charakterze ekumenicznym. No bardzo ciekawy, zróżnicowany program i rzeczywiście nazwiska, które mogą przyciągnąć uwagę uczestników. Czy jest tak, że spodziewacie się jakiejś poważnej grupy, czy to raczej nie szacuje się, tylko dopiero po fakcie się okaże, jakie to zainteresowanie było? No zobaczymy. Tak naprawdę jest to nam ciężko w tej chwili oszacować, ale spodziewamy się, że będzie kilka tysięcy ludzi, którzy będą nas słuchać. No zapraszamy wszystkich serdecznie na Song of Songs Festival 2017. Jeszcze raz przypominam, 14-15 lipca, scena plenerowa CKK Jordanki w Toruniu. Wstęp na wszystkie koncerty na naszym festiwalu jest bezpłatny, jest niebiletowany. Po prostu przychodzimy i bawimy się w duchu chrześcijańskiej modlitwy. Bardzo dziękuję. Zachęcamy Państwa oczywiście. Mam nadzieję, że to, że Państwo tego tutaj dzisiaj wysłuchacie, może spowodować, że ktoś akurat będzie przejeżdżał, będzie w Toruniu albo już w ogóle zaplanował udział też w tym festiwalu. Bardzo dziękuję. Piotr Lis, rzecznik prasowy tegorocznego Song of Songs, które ufajmy ponownie na stałe w kalendarzu wakacyjnym muzyków chrześcijan. Bardzo dziękuję. rano, o przyjdź. Twoim wieńcem będą szczyty górskie, wysokie góry Hermonu. Serce mi zraniłaś, serce mi zraniłaś, siostrą ma oblubienico. Serce mi zraniłaś, serce mi zraniłaś, przyjdź z Libanu, przyjdź z Libanu, przyjdź. Już zniknął, życie we mnie ustało, życie we mnie ustało. Szukałam go, lecz nie znalazłam. Wołałam go, nie odpowiedział. Zranili mnie strażnicy obchodzący miasto. Zdarzy ze mnie suknię mą. Powstań szybko, mało kochana. Przyjdź, gołębico, przyjdź. Bo to zima już przeminęła. Słychać już synogarlicy śpiew. Kwiaty powróciły dziś na pola znów. Słońce stało się upalne już. Powstań szybko, powstań, ukochana ma. Przyjdź, przyjdź gołębico, przyjdź. lata już Państwo wiedzą to, co trzeba na temat festiwalu Song of Songs, a dwa ostatnie utwory pochodziły z płyty Źródło 2TM23, która ma na sobie niezatarte piętno twórczości nie tylko muzycznej Tomasza Budzyńskiego, Budzego, także plastycznej. Kto z Państwa tę płytę miał w ręku, to wie, o czym mówię. Tomasz Budzyński, Darek Malionek, Angelika Korszyńska-Górny, Robert Friedrich, Robert Drężyk, Krzysztof Kmiecik i tak dalej. Jeszcze kilka osób. W każdym razie tych najważniejszych wymieniłem. To, co Państwo słyszeli na początku, w takich dziwnych językach, to był arabski, to był aramejski, to był hebrajski harakia, czyli psalm 19. Choć ani słowa po polsku tam nie było. A potem był numer 9 z tej płyty. I tutaj już jak najbardziej numer 9 z tej płyty Szukałem miłości. Szukałem miłości. W ogóle ta płyta jest, jak Państwo się zorientowali, taka troszeczkę wyciszona. To nie jest mocne uderzenie, z którego zespół 2TM23 jest także znany, ale Tomek Budzyński, który no, największe piętno na tej płycie położył, też ma takie zainteresowanie muzyczne bardzo różnego typu. Na tej płycie znajdują się także utwory po węgiersku. Szukałem miłości akurat w oparciu o pieśń nad pieśniami, oczywiście, jak się Państwo być może zorientowali. 2TM23, Lux Torpeda zjawią się w Toruniu na festiwalu Song of Songs, na festiwalu, który powraca, jak mówił rzecznik festiwalu, powraca na dobre, taka jest przynajmniej ich nadzieja, ale zależy to także od uczestników, od tego, czy Państwo znajdą się w Toruniu w tym roku, jak słyszeliśmy, w nieco innym miejscu niż poprzednio, ale Song of Songs powraca. No i teraz z płyty Deus Meus. Dlaczego z płyty Deus Meus? Dlatego, że jak Państwo usłyszeli, na Song of Songs pojawi się także Mietek Szcześniak. A Mietek Szcześniak miał swój bardzo ważny wpływ na chór Deus Meus. Na płycie, z której chcę Państwu zaprezentować teraz utwór, wystąpił tam jako jeden z solistów. Piosenka nazywa się Pan jest wśród nas. Pan jest wśród nas, prawdziwie jest wśród nas. panie wśród nas, widzę go. Kto z martwych wstał i króluje? Jezus, Jezus, kto jest tutaj, by nam służyć? Jezus, Jezus, Pan zmartwychwstały, wspaniały nasz przyjaciel, Chrystus Emanuel tutaj jest. Pan zmartwychwstały, wspaniały nasz przyjaciel, Chrystus Emanuel tutaj jest. Deus meus, Pan jest wśród nas, wśród solistów obok Mietka Szcześniaka, Tomasz Budzyński, Beata Bednarz i Franciszka Godlewska z płyty Mój Jezus. No, płyta jest dość wiekowa, jak na aktywne wydarzenia na scenie muzycznej, no ale chciałem Państwu zaprezentować też właśnie takie wykonanie. O Deus meus też wielokrotnie mówiliśmy w naszej audycji, a Mietek Szcześniak pojawi się w Toruniu na Song of Songs. Tu zresztą swój udział miał także Robert Friedrich, świętej pamięci Piotr Stopa Żyżelewicz, jak już powiedziałem, Tomasz Budzyński, czy też Marcin Pospieszalski. Z tej płyty jeszcze jeden utwór, utwór numer 10, zatytułowany Niech nas ogarnie łaska Panie Twa. Thank you. Deus Meus zabrzmi także podczas Song of Songs w Toruniu. Będzie tam również Mateo, czyli Mateusz Otręba, który wydał niedawno płytę, o jakiej mówiliśmy w muzycznych rozmowach, płytę zatytułowaną Król Wszechświatów. I płyta świetnie się sprzedaje. Mateo to jest jednak firma. No i z tej płyty zapewne coś na Song of Songs zabrzmi, a więc niech teraz zabrzmi utwór tytułowy. Wielokrotnie mówił Bóg, niewidzialny w swej istocie, w końcu nadszedł Mesjasz Król, obiecany Syn. Słowo ciałem stało się, wypełnione łaską, prawdą, i zamieszkał pośród nas Chrystus Pan. Bożej chwały blask zapaliłeś w nas, rozświetliłeś Jego obraz, wszystkie dzieła Twe zachowujesz w nas mocą swojego słowa. On jest pierwszy i ostatni, on jest źródłem i przyczyną, to przez Niego i dla Niego powstał świat. Co na nie Mateo, Król Wszechświatów, z płyty o tym samym tytule. Mateo zaśpiewa w Toruniu na festiwalu Song of Songs. Festiwalu, o którym mówimy podczas tej godziny audycji, i festiwalu, który powraca na scenę muzyczną letnią wykonawców chrześcijan. Powraca do kalendarza, miejmy nadzieję, że na stałe. Zapraszam Państwa po godzinie 7. Tam bohaterem tej godziny będzie La Palottina. No i cóż, i mam nadzieję, że się Państwu także spodoba. A na koniec tej godziny utwór